आल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। आठवां भाग। उदाहरण के तौर पर उसमें एक दावा यह था कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है। हालांकि यह प्रत्यक्ष नहीं था, इसके बावजूद इसे इतनी निश्चितता के साथ सिद्ध किया जा सकता था कि किसी भी संदेह के लिए स्थान ना रह जाए। इस शुभोदगम्यता और निश्चितता ने मुझ पर वर्णनातीत प्रभाव डाला। आइंस्टीन ने समाकल और अवकल गणित का भी स्वयं ही अध्ययन किया। गणित में आइंस्टीन की अभिरुचि उत्पन्न करने में उनके चाचा जैकब आइंस्टीन का काफ़ी योगदान था। उनकी बहन माजा ने लिखा है, जिम्नाजियम में अपेक्षा की जाती थी कि छात्र बीजगणित और रेखागणित का अध्ययन 13 वर्ष की आयु से शुरू करेंगे, लेकिन उस समय तक उनमें प्रायोगिक गणित की जटिल समस्याओं को सुलझाने की अभिरुचि उत्पन्न हो चुकी थी। हालांकि गणना करने में होने वाली त्रुटियों के कारण अपने अध्यापकों की दृष्टि में वे विशेष मेधावी नहीं थे। अब वह यह सोच रहे थे कि इन विषयों के बारे में छुट्टियों में पहले से ही क्या क्या अध्ययन किया जा सकता था। उन्होंने अपने अभिभावकों से पाठ्यपुस्तकें लाने को कहा। उसके बाद तो उन्हें ना खेल याद रहा और ना ही खेलकूद के संगी साथी। वह सिद्धांतों पर काम करने में जुट गए। उपपत्तियों के लिए किताबों का सहारा लेने के बजाय वह उन्हें स्वयं सिद्ध करने का प्रयास करते थे और हल मिलने तक कोशिशें जारी रखते थे। वह अक्सर ऐसी उपपत्तियाँ ढूंढ लेते थे जो उनकी पाठ्यपुस्तकों से बिल्कुल अलग होती थी। केवल कुछ महीनों की उन छुट्टियों में ही उन्होंने जिम्नेजियम के पूरे भावी पाठ्यक्रम को स्वयं ही पूरा कर डाला। उनके चाचा जैकब अभियंता थे और उन्होंने गणित की शिक्षा विधिवत प्राप्त की थी। उन्होंने कठिन समस्याएं प्रस्तुत कर उनके उत्साह को और बढ़ाया। ऐसा करते समय वह उन्हें हल करने की उनकी क्षमताओं पर संदेह व्यक्त कर दिया करते थे। हालांकि इसके पीछे उनकी मंशा अच्छी होती थी। अल्बर्ट हमेशा उन समस्याओं की सही व्युत्पत्ति ढूंढ लिया करते थे, बल्कि पाइथागोरस के प्रमेय की तो उन्होंने बिल्कुल मौलिक व्युत्पत्ति ढूंढ निकाली। परिणाम मिल जाने पर वह बालक प्रसन्नता से भर जाता था। उस समय तक वह समझ चुका था कि उसकी प्रतिभा उसे किस दिशा में ले जा रही थी। उनके चाचा के अलावा मेडिकल के एक निर्धन छात्र मैक्स टालमर ने भी आइंस्टीन को छात्र जीवन के दौरान प्रभावित किया। सप्ताह में एक दिन टालमर शाम का भोजन आइंस्टीन के साथ किया करता था। वह उन्हें विज्ञान और दर्शन शास्त्र की पुस्तकें दिया करता था। वे दोनों घंटों बहस किया करते थे।